Så spør meiter med treffelig, denne stamfar til trillende katt. Den beste av trollmenn kan lære seg litt, av meiter med treffelig triller vi sitt. Og så syng vi, vi tar og fyller glas og hyller en katt som triller lik magiske meiter med treffelig. Han trolig, han sitt, han svart, helt fra snuten til halen sin tid. Han kan ta flere fluger i fart, han kan gå på en karm uten glitt. Han leser med flygende start, og fortryller ei krusete stil. Han satans til lurekatt, slik at snart tror du at han bare lurer på mus. Han kan klatre til topp i et liv, han finner heim uten kart og konta. Og ass, om du ser etter steg eller kniv, som du ikke kan se er på plass. Du har sett deg noen i deg, men så er deg vekk. Men du finner deg i mai på en flin bak en hegg. Og så syng vi. Vi tar og fyller glas og hyller en katt som triller ditt magiske mønster med trøffelis. Vi tar og fyller glas og hyller en katt som triller ditt magiske mønster med trøffelis. Vi tar og fyller glas og hyller en katt som triller ditt magiske mønster med trøffelis. Vi tar og fyller glas og hyller en katt som triller ditt magiske mønster med trøffelis. Hinsiktlig fjern og distre, lik den blygaste gutten i skolen, medan mjaua i går i et tre. Når han låg i ro her i stolen, og det hender han mjauar i stolen. Når han sitter og synger i et tre, vel det er ikke fjatt vi i høyde. En katt, det er sikkert tro på nettet, at hans magiske makt er en arm. Jeg har ropt og vært så redd, for katten i kvelda med så harm. Når han låg og sov på ei sledd, og gjorde at han trylla av en strålande katt. En katt som har ropt av en bestefars hatt. Og så syng vi. Vi tar og fyller glas og hyller en katt som triller litt.